Розділ сьомий. Вирізка з Daily Graph від 8 серпня. Додана до щоденника Міни Мюррей. Від власного кореспондента Уайтбі. Днями тут несподівано знявся жахливий шторм із дивними і єдиними у своєму роді наслідками. Погода була трохи спекотна, природне явище в серпні. У суботу ввечері погода стояла найчудовіше. Всі навколишні ліси й острівці переповнилися відпочиваючими. Пароплав «Емма Іскербаро» робив численні рейси туди-сюди вздовж узбережжя. На ньому теж була незвичайна кількість пасажирів, які поспішали в Уайтбі і назад. Цілий день до самого вечора протрималася гарна погода. Ввечері знявся легкий вітер, що позначається мовою барометрів номер 2 – легкий бриз. Береговий сторож, який вартував на своєму посту, і старий рибалка, який спостерігав понад півсторіччя зі східної кручі за змінами погоди, відповідально заявили, що це ознака шторму. Захід сонця, що наближався, був такий чудовий і величний серед прекрасно забарвлених хмар, що цілий натовп зібрався на дорозі біля кручі на цвинтарі, щоб милуватися красою природи. Доки сонце ще не зовсім заховалося за чорною масою Кетлнесу, що гордо здіймається над морськими хвилями, шлях його до заходу позначився міріадами хмар, забарвлених промінням призахідного сонця в найрізноманітніші кольори. Багато капітанів вирішили тоді залишити в гавані, поки шторм не мине. Свої «коблс» або «мулес», як вони називають свої пароплавчики. Увечері вітер остаточно стих, а до півночі усюди панувала могильна тиша, задушлива спека і те непереборне напруження, яке при наближенні грози так дивно діє на будь-яку чутливу людину. На морі виднілося дуже мало суден. Береговий пароплав, що зазвичай тримається берега, який вийшов у відкрите море, декілька рибальських човнів, та ще й іноземна шхуна, що йшла з піднятими вітрилами на захід. Божевільна відвага або повне неуцтво її моряків послужили благодатною темою для пересудів. Були зроблені спроби подати їй сигнал спустити вітрила, бо насувається небезпека. Її бачили до самого настання ночі з вільно розгорнутими вітрилами. Шхуна легко погойдувалася на вільній поверхні моря. Незадовго до 10-ї години штиль почав здаватися гнітючим, і тиша запанувала настільки велика, що чітко долинало бекання овець у полі та гавкіт собаки в місті. А натовп на дамбі з його веселими піснями був немовби дисонансом у великій гармонійній тиші природи. Трохи за північ пролунав якийсь дивний звук із боку моря. Потім без жодних попереджень знялася буря. Зі швидкістю, що здавалася спочатку неймовірною, а потім уже неможливою, весь вигляд природи якось раптово змінився. Хвилі здіймалися зі зростаючою люттю, причому кожна з них перевищувала свою попередницю. Доки, нарешті, за якісь декілька хвилин, море, що було тільки-но гладким, як дзеркало, не уподібнилося до ревучого і всепоглинаючого чудовиська. Хвилі, прикрашені білими гребенями, скаженно билися об піщані береги і вибігали по крутих скелях. Інші перекидалися через моли і своєю піною змивали ліхтарі з маяків, що знаходилися на кінці кожного молу гавані Уайтбі. Вітер ревів, як грім, і віяв із такою силою, що навіть міцній людині ледве вдавалося втриматися на ногах. І то тільки в тому разі, якщо встигала вчепитися за залізні стійки. Довелося очистити всю пристань від натовпу глядачів, інакше страхіття ночі були б більшими. На додаток до всіх ускладнень і небезпек цієї хвилини з моря на берег упав туман. Білі мокрі хмари, що рухалися як привиди, такі сірі, мокрі й холодні, що достатньо було мізерної фантазії, аби уявити їх духами загиблих у морі, які обіймають своїх живих братів чіпкими руками смерті, І багато хто здригався, коли ця пелена морського туману наздоганяла їх. Іноді туман розсіювався, і на деякій відстані виднілося море в сліпучих спалахах блискавок, що безперервно наздоганяли одна одну і супроводжувалися такими раптовими ударами грому, що все небо, здавалося, тремтіло від поривів шторму. Деякі з цих явищ були безмежно величні, а море дивовижно цікаве. То тут, то там скажено мчав з лахміттям замість вітрила рибальський човен у пошуках притулку. На вершині східної кручі був уже давно приготовлений новий прожектор для експериментів, але його все якось не вдавалося застосувати. Тепер офіцери, яким він був доручений, пустили його в хід і в просвітах туману освітлювали променями поверхню моря. Зусилля їхні не були марними. Якийсь напівзатоплений рибальський човен несло до гавані, і лише завдяки рятівному світлу прожектора йому вдалося уникнути нещастя розбитися об мол. Щоразу, коли який-небудь човен опинявся в безпеці, в гавані серед натовпу, що стоїть на березі, лунали тріумфальні вигуки. Радісні крики проривалися на мить крізь ревіння бурі і летіли потім разом із її новим поривом. Незабаром прожектор освітив вдалині корабель із піднятими вітрилами. Очевидно, ту саму шхуну, яку було помічено трохи раніше ввечері. За цей час вітер повернув на схід, і тремтіння охопило глядачів на кручі, коли вони зрозуміли ту жахливу небезпеку, в якій опинилася тепер шхуна. Між шхуною і портом знаходився великий плоский риф, через який потерпіло так багато пароплавів. І при вітрі, що віяв із неймовірною силою, шхуна не мала жодної можливості досягти входу до гавані. Настала вже година вищої точки припливу. Хвилі були такі високі, що чайки мчали з ними на одному рівні, і під усіма вітрилами з неймовірною швидкістю мчала шхуна. Потім знову розстелився туман густіше і щільніше, ніж раніше. Промені прожектора тепер було спрямовано через східний мол на вхід до гавані, на те місце, де очікувався крах. Натовп чекав, затамувавши подих. Вітер раптово повернув на північний схід, і залишок морського туману розсіявся в його пориві. І тоді «Мірабіль дікту» – з латинської дивно сказати. Між молами з'явилася дивна шхуна, і перекочуючись із хвилі на хвилю, із запаморочливою швидкістю під усіма вітрилами увійшла до гавані. Прожектор яскраво освітив шхуну, і тоді здригнулися всі, хто її побачив, оскільки виявилося, що до стерна був прив'язаний чийсь труп, голова якого теліцялася з боку на бік при кожному русі корабля. На палубі нікого більше не було видно. Жах охопив усіх, оскільки здавалося, що корабель потрапив до гавані ніби дивом, ведений рукою мерця. Все це відбулося набагато швидше, ніж можна написати ці рядки. Шхуна, не зупиняючись, промайнула гаванню і врізалася в велику масу піску і гравію, обмиту багатьма припливами і штормами в південно-східній частині дамби, що знаходиться під східною кручею, відомою тут за назвою Тетхіл Пір. Звичайно, коли корабель викинуло на піщану купу, це спричинило великий струс. Усі бруси, мотузки і снасті були знищені, а деякі з верхніх із тріском полетіли вниз. Але дивніше за все було те, що тільки-но шхуна торкнулася берега, на палубу вискочив величезний собака і, пробігши палубою, зіскочив на берег. Попрямувавши до кручі, на якій височіє цвинтар, собака зник у густому мороці. Якось так сталося, що в цей час на Тетхіл-Пір нікого не було, бо всі, чиї будинки знаходилися по сусідству, або вже спали, або висипали на кручі. Таким чином, береговий сторож, який із східного боку гавані негайно прибіг до малої дамби, був першою людиною, котра піднялася на борт. Він підбіг до корми шхуни і нахилився, придивляючись над стерновим колосом. Але відразу позадкував, ніби раптово чимось приголомшений. Ця обставина викликала загальну цікавість, і цілий натовп народу поспішив туди. Від західної кручі до Тед-Хілл-Пір добряча відстань, але ваш кореспондент досить хороший бігун, і тому прибіг набагато раніше за своїх супутників. Проте, коли я з'явився, на дамбі зібрався вже цілий натовп, оскільки сторож і поліція не дозволяли їм піднятися на борт. Завдяки люб'язності головного човняра, мені, як кореспонденту, і ще маленькій групі людей, що вже бачила мертвого моряка, прив'язаного до стерна, дозволили зійти на палубу. Немає нічого дивного в тому, що береговий сторож був вражений або навіть переляканий, оскільки рідко доводиться бачити такі сцени. Людину прив'язали за руки до спиці стерна, причому руки її були зв'язані одна над другою. Між рукою і деревом знаходився хрест, а чотки, до яких цей хрест був причеплений, обмотані навколо кистей рук і стерна, і були всі разом зв'язані мотузком. Можливо, що цей бідолаха раніше перебував у сидячому положенні, але вітрила, що лопотіли, очевидно розбили стерно, і тоді його почало кидати з боку на бік, тому мотузки, якими він був прив'язаний, врізалися в тіло до самих кісток. Були зроблені точні записи про стан речей, і лікар, сер Дж.М. Каффін, який прибув одразу ж слідом за мною, після короткого огляду заявив, що цей чоловік уже щонайменше 2 дні як помер. У його кишені була порожня, щільно закоркована пляшка зі згортком паперу всередині, що виявився додатком до корабельного журналу. Береговий сторож говорив, що він, мабуть, сам зв'язав собі руки, затягнувши мотузок зубами. Потім покійний штурман був шанобливо знятий із того місця, де він стояв на своїй благородній вахті до самої смерті. І тепер внесений до списку мертвих, чекає на слідство. Раптом шторм, що налетів, минув. Його лютість стихла. Хмари розсіялися, і небо почало вже червоніти над йоркширськими полями. Я надішлю вам до наступного номера подальші подробиці про покинутий корабель, який знайшов таким дивним чином шлях до пристані під час бурі. 9 серпня. Обставини, що з'ясувалися після вчорашнього дивного прибуття шхуни під час шторму, ще жахливіші, ніж сам факт. Це виявилася російська шхуна з Варни під назвою «Дмитро». Вона майже цілком наповнена вантажем сріблястого піску, крім того, абсолютно незначним вантажем, що складається з чималої кількості великих дерев'яних ящиків, наповнених чорноземом. Вантаж цей призначався стряпчому містеру З.Ф. Білінгтону Крессіну в Уайтбі, який прибув сьогодні вранці на борт і офіційно прийняв до свого розпорядження призначене йому майно. Російський консул прийняв за обов'язком до свого підпорядкування пароплав і заплатив усі портові витрати. Тут багато говорять про собаку, що вискочив на сушу, щойно пристав корабель. Його ніде не могли знайти. Здавалося, ніби він зник із міста. Можливо, його налякали, і він утік на болота, де й тепер ще ховається від страху. Сьогодні рано вранці знайшли великого собаку, що належить торгівцеві вугіллям поблизу Тед-Хілл-Пір, мертвим, саме на дорозі, проти двору його господаря. Він із кимось побився, і, мабуть, зі скаженим супротивником, оскільки горло пса було розірване, а черево розпороте неначе величезними лазурями. Пізніше. Завдяки люб'язності інспектора Міністерства торгівлі, мені дозволили переглянути корабельний журнал Дмитра, доведений у певному порядку до останніх 3 днів. Але в ньому не виявилося нічого особливого, окрім факту зникнення людей. Набагато більший інтерес має папір, знайдений у пляшці, доставлений сьогодні для дослідження. Порівняння обох документів привело мене до висновку, що я не в змозі розгадати цю таємницю. Оскільки не було причин щось приховувати, мені дозволили скористатися ними, тому я надсилаю вам копії. З усього випливає, що капітан був охоплений якоюсь нав'язливою ідеєю перед виходом у море, і вона послідовно розвивалася протягом усієї подорожі. Я пишу під диктування секретаря російського консула, який люб'язно переклав нотатки в журналі. Корабельний журнал. Дмитро. Варна, Уайтбі. Відбуваються такі дивні речі, що я віднині акуратно записуватиму їх, доки не прибудемо на місце. 6 червня. Ми закінчили приймати вантаж. Сріблястий пісок і ящики із землею. Опівдні підняли вітрила. Східний вітер прохолодний. Екіпаж. 5 матросів, 2 помічників, кухар і я. 11 липня. Туман. Увійшли до Босфору. Прийнято на борт турецьких митних офіцерів. Бакшиш. Усе гаразд. Вийшли о 4-й годині дня. 13 липня. Пройшли мис Матапан. Екіпаж чимось незадоволений. Здавався наляканим, але не захотів сказати, в чому річ. 14 липня. Сталося щось недобре з екіпажем. Люди всі, хвацькі хлопці, які плавали зі мною раніше. Помічник ніяк не міг домогтися, що сталося. Йому сказали тільки, що трапилося щось, і перехрестилися. 16 липня. Матрос доповів, що вранці зник матрос з екіпажу, Петровський. На це ніяк не розраховував. 8 вахт змінилося вчора з лівого боку корабля. Був змінений Абрамовим, але не пішов до кочегарки. Люди пригнічені більше, ніж будь-коли. Помічник поводиться з ними непривітно. Чекаю на неприємності. 17 липня. Учора один матрос, Олгарен, увійшов до моєї каюти і з переляканим обличчям сказав, що на його думку на кораблі перебуває якась стороння людина. Він повідомив, що коли стояв на вахті, то на якийсь час сховався за рубку, оскільки була страшна негода і лив сильний дощ. І раптом побачив, як високий тонкий чоловік, зовсім не схожий на будь-кого з членів екіпажу, вийшов на палубу, пройшов нею і потім кудись зник. Він обережно пішов за ним, але коли дійшов до самого борту, то нікого не знайшов, а всі люки були закриті. Панічний забобонний страх оволодів ним, і я боюся, що паніка пошириться. Щоб запобігти їй, накажу обшукати пароплав від носа до корми. Трохи пізніше, в день, я зібрав увесь екіпаж і сказав їм, що оскільки вони вважають, ніби на шхуні перебуває стороння людина, то ми зробимо обшук від носа до корми. Перший помічник розсердився, сказав, що це безумство, і що підтримувати такі божевільні ідеї означає деморалізувати людей. Сказав, що візьметься звільнити їх від усіх тривог одним засобом. Але я наказав йому взятися за стерно, а інші почали ґрунтовний обшук. Усі йшли поряд, з ліхтарями в руках. Ми не пропустили жодного закутка. Оскільки у трюмі стояли самі тільки дерев'яні ящики, то й не виявилося ніяких підозрілих закутків, де б могла сховатися людина. Люди після обшуку відразу заспокоїлися і знову мирно взялися до роботи. Перший помічник виглядав похмурим, але нічого не говорив. 24 липня. Якась зла доля ніби переслідує шхуну, і вже на одну людину поменшало. Потрібно увійти до Біскайської затоки. Передбачається жахлива погода, а тут учора ще одна людина зникла. Як і перша, зникла під час вахти, і більше її не бачили. Люди знову в панічному страху. Зробив загальне опитування, чи бажано подвоїти вахту, оскільки вони бояться залишатися самі. Помічник розлючений. Боюся, що знову буде тривога. Або він, або інші вчинять яку-небудь жорстокість. 28 липня. 4 дні в пеклі. Кружляємо весь час у якійсь круговерті, а буря не вщухає. Ні в кого немає часу поспати. Люди знесилені. Вагаюся, кого поставити на вахту, бо ніхто не спроможний витримати. Другий помічник взявся за стерно і дав можливість людям утішитися півгодинним сном. Вітер вщухає, хвилі ще люті, але менші, ніж раніше. Бо відчуваю, що шхуна тримається міцно. 29 липня. Нова трагедія. Вночі на вахті був лише один матрос, бо екіпаж дуже стомився, щоб її подвоювати. Коли вранішня вахта прийшла на зміну, то нікого не знайшла. Тепер я вже й без другого помічника, і в екіпажі знову паніка. Помічник і я вирішили тримати при собі заряджені пістолети, очікуючи на пояснення цієї таємниці. 30 липня. Раді, що наближаємося до Англії. Погода чудова, вітрила всі піднято. Від утоми знесилений. Міцно спав. Розбудив помічник, щоб повідомити мене, що обидва матроси на вахті і стерновий зникли. На шхуні залишилися двоє матросів, помічник і я. 1 серпня. 2 дні туману і жодного вітрила на видноколі. Сподівався, що в англійському каналі зможу подати сигнал про допомогу або ж зайти аби куди. Ми, здається, перебуваємо під владою якоїсь жахливої долі. Помічник тепер більше деморалізований, ніж інші. Люди, пригнічені страхом, працюють тупо, терпляче і покірно. Вони росіяни, він румун. 2 серпня. Прокинувся після 5-хвилинного сну від крику, що пролунав саме біля моїх дверей. Кинувся на палубу і підбіг до помічника. Каже, що також чув крик і побіг на допомогу, але нікого не виявилося на вахті. Ще один зник. Господи, допоможи нам. 3 серпня. Опівночі я пішов до стерна, помітивши там людину, але підійшовши ближче, нікого там не знайшов. Вітер був сильний, і оскільки ми йшли за вітром, то кликати було марно. Я не посмів залишити стерно, і тому лише гукнув помічникові. За кілька хвилин він вибіг на палубу в нижній білизні. Він виглядав дико й виснажено. Я дуже побоююся за його психіку. Він підійшов до мене і глухо шепнув у самісіньке вухо, ніби боячись, щоб вітер його не почув. Воно тут, я тепер знаю. Я бачив це вчора вночі на вахті. Воно в образі високої, стрункої і примарно блідої людини. Воно було на кормі і визирало знизу. Я поповз до нього і вдарив його ножем, але ніж пройшов крізь нього неначе крізь повітря. Але воно тут, і я його знайду. Воно, можливо, в одному з цих ящиків. Я відкрию їх по черзі і подивлюся, а ви керуйте шхуною. І з погрозливим виглядом він попрямував униз. Піднявся рвучкий вітер, тому я не міг відійти від стерна. Я бачив, як він знову піднявся на палубу з ящиком для інструментів і ліхтарем, і як спускався в передній люк. Він остаточно збожеволів, і марно намагатися його зупинити. Він не може зіпсувати цих ящиків. Вони записані в накладній землею, і пересувати їх – найбезпечніше заняття. Минуло чимало часу. Я почав було сподіватися, що помічник повернеться спокійнішим, бо чув, як він щось б'є в трюмі, а робота йому корисна. Як раптом пролунав страшний крик, від якого вся кров ударила мені в голову, і на палубу вилетів божевільний із блукаючими очима і обличчям, спотвореним безтямним страхом. «Рятуйте мене! Рятуйте мене!» – кричав він. Потім його жах перейшов у відчай, і він сказав рішучим тоном: «Краще і ви б прийшли, капітане, доки не пізно. Він там. Тепер я знаю, в чому секрет. Море врятує мене. Допоможи мені, Боже!» І перш ніж я встиг сказати йому хоч слово або ступити, щоб його схопити, він кинувся в море. Мені здається, що тепер і я знаю, в чому секрет. Це він. Цей божевільний знищував людей одного за одним, а зараз сам приєднався до них. Допоможи мені, Боже. Як мені відповісти за весь цей жах, коли прийду в порт? Коли прийду в порт? Чи буде це коли-небудь? 4 серпня. Усе в тумані, крізь який сонце, що сходить, не може проникнути. Я дізнаюся про світанок тільки інстинктивно, як будь-який моряк. Я не наважився зійти вниз. Не ризикнув залишити стерно. Так і залишався тут цілу ніч. І в мороці ночі побачив його. Прости мені, Боже. Помічник мав рацію, стрибнувши за борт. Краще померти, як годиться чоловікові, кинувшись у синє море. Але я – капітан. І не маю права залишити свій корабель. Але я зможу перемогти цього ворога, чи чудовиська, бо прив'яжу свої руки до стерна. Коли сили почнуть мене залишати, то разом із руками я прив'яжу те, чого він або воно не посміє торкнутися, і тим врятую свою душу і свою честь. Я слабшаю, а ніч наближається. Якщо він знову подивиться мені в очі, у мене може не вистачити сили діяти. Якщо ми загинемо, то, можливо, хто-небудь знайде цю пляшку і зрозуміє. Якщо ж ні, чудово. Хай тоді весь світ знає, що я був вірний обов'язку. Хай допоможуть Бог і свята Євгенія, і всі святі бідолашній, безневинній душі, що прагнула виконати свій обов'язок. Звичайно, рішення суду залишилося відкритим. Нічого певного не з'ясовано, і невідомо, яка людина вчинила ці вбивства. Тут майже весь народ вважає капітана за героя, і йому влаштують урочистий похорон. Усе вже підготовлено і вирішено, що його тіло повезуть у супроводі цілої флотилії човнів. Спочатку вгору річкою, потім назад до Тед-Хіл-Пір, і нарешті піднімуть сходами аббатства і поховають на цвинтарній кручі. Так і не залишилося жодних слідів величезного собаки, що викликало масу незадоволень. На думку всіх жителів, це великий недогляд із боку місцевої влади. Щоденник Міни Мюррей. 8 серпня. Люсі поводилася дуже неспокійно, і цієї ночі я також не могла заснути. Шторм був жахливий, і при кожному завиванні вітру в димарі я здригалася. Іноді були такі різкі удари, що здавалося, ніби десь далеко стріляють із гармат. Досить дивно, Люсі не прокидалася, але вона двічі вставала і починала одягатися. На щастя, я щоразу вчасно прокидалася і вкладала її назад у ліжко. Ми обидві встали рано вранці і вирушили до гавані. Там виявилося дуже мало народу, і, незважаючи на те, що сонце було ясне, а повітря чисте і свіже, великі суворі хвилі, що здавалися чорними порівняно з білою, як сніг, піною, що вкривала їхні гребені, протискалися крізь вузький прохід до гавані, нагадуючи людину, що проштовхується крізь натовп. Я була щаслива від думки, що Джонатан учора перебував не на морі, а на суші. Але чи на суші він? Може, він на морі? Де він і як йому? Я продовжую страшенно хвилюватися за нього. Якби я тільки знала, що зробити, я б усе зробила. 10 серпня. Похорони бідолашного капітана влаштували дуже зворушливі. Здається, всі човни порту були присутні, а капітани несли домовину всю дорогу від Тед-Хіл-Пір до самого цвинтаря. Ми разом із Люсі рано вирушили до нашого старого місця в той час, як процесія човнів підіймалася вгору річкою. Звідси було чудово видно, тому ми могли спостерігати всю процесію. Бідолашного капітана опустили в могилу дуже близько від нас. Люсі виглядала страшенно схвильованою. Вона весь час неспокійна, і підозрюю, що це сон минулої ночі так на неї впливає. Але вона ні за що не хоче зізнатися, що є причиною її тривог. У тому, що містер Свелс був знайдений сьогодні вранці на нашій лаві мертвим із зламаною шиєю, криється щось дивне. Він, мабуть, як говорив лікар, з переляку впав із лави навзнак. На обличчі завмер вираз страху і жаху. Люди, побачивши його, казали, що в них мурашки пробігають по тілу. Бідолашний, славний дідусь. Можливо, він побачив перед собою смерть? Люсі така чутлива, що все відбивається на ній набагато сильніше, ніж на інших. Вона щойно схвилювалася через дрібницю, на яку я абсолютно не звернула уваги, хоча й сама дуже люблю собак. Прийшов якийсь пан, який і раніше часто приходив сюди по човен у супроводі свого собаки. Вони обидва дуже спокійні істоти. Мені ніколи не доводилося бачити цього чоловіка сердитим і чути гавкіт цього собаки. Під час панахиди собака ні за що не хотів підійти до свого господаря, який стояв рядом із нами на лаві, а зупинився за кілька ярдів від нас і звив. Господар його говорив до нього спочатку лагідно, потім різко і нарешті сердито. Але він усе не підходив і не переставав гарчати. Він шаленів. Очі його дико виблискували, шерсть настовбурчилась. Нарешті господар його розсердився, зіскочив униз і вдарив собаку ногою. Потім, схопивши його за шкірку, потягнув і жбурнув на надгробну плиту, на якій стояла наша лава. Але ледве бідолашна тварина торкнулася каменя, як негайно ж принишкла і почала тремтіти. Вона і не намагалася зійти, а якось сіла, тремтячи і щулячись, і перебувала в такому жахливому стані, що я всіляко прагнула заспокоїти пса, але безуспішно. Всі ці сцени так схвилювали Люсі, що я змусила її перед сном якомога довше погуляти, щоб вона міцно заснула.